www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم الناس هما الذي يهتم بأمر دنياه وآخرته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، أساتذة الكرام القدر، طلباء عزيز ومعزز حاضرين، موسم ناموافق ہونے کے باوجود آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا بہت ہی قابل قدر ہے، اور انشاءاللہ یہاں آنے پر جو قدم اٹھے ہیں اللہ کے ہاں وہ ضرور قبولیت کا مرتبہ حاصل کریں، اس لیے کہ یہاں پر جو حضرات بھی تشریف لائے وہ صرف اور صرف دینی نقطہ نظر اور دینی مقصد سے حاضر ہوئے ہیں، یہ کوئی دنیاوی جلسہ نہیں ہے بلکہ ایک اہم ترین دینی موضوع پر مذاکرے کی مجلس ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو بھی اپنے گھر سے چلا ہوگا اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ ہم ایک دینی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے. ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جو صحابی رسول سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. جس وقت پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، اور ہجرت سے پہلے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے اپنی والدہ ماجدہ کی وجہ سے. ان کے جو والد تھے حقیقی وہ ایمان نہیں لائے، لیکن والدہ صاحبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائیں اور اسی ایمان لانے کی وجہ سے ان کے پہلے شوہر سے تعلقات ختم ہوئے اور انہوں نے پھر بعد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. تو والدہ کی محنت کہیے, تربیت کہیے, توجہ کہیے, اس کی بدولت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اس میں ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ اگر بچیاں دیندار ہوں اور دینی فکر رکھنے والی ہوں تو ان کی گود میں پلنے والے بچوں میں ماں کا رنگ ضرور نظر آتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لائے تو میری والدہ مجھے لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس میرے بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. ہذا قویدی موقع, یہ آپ کا چھوٹا سا خادم رہے گا اور آپ اس کے لیے دعا کیجیے. چنانچہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تین دعائیں فرمائیں والدہ کے کہنے پر. اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ, کہ اللہ انس کے مال میں برکت دے اور انس کی اولاد میں برکت دے اور انس کو جنت تک پہنچا دے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ابتدائی دونوں دعائیں میں نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھی کہ مال میں اتنی برکت ہوئی کہ میرا ایک باغ ہے کھجور کا جس میں سال میں دو مرتبہ پھل آتا ہے, حالانکہ عام طور پر ایک مرتبہ آتا ہے, اور میں جس تجارت میں کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں بس نفع ہی نفع ہوتا ہے, کوئی کمی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, حتیٰ کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ آپ بھی شریک ہو جائیے تو حضور کی دعا کی برکت ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی, اور اولاد میں ایسی برکت ہے کہ اتنے سو بچے تو دنیا سے گزر چکے جو موجود ہیں تو پتہ ہی نہیں, پورا محلہ آباد ہو گیا اتنی برکت ہوئی. اور فرمایا کہ تیسری دعا کی امید میں زندگی گزار رہا ہوں اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائیں گے کہ جنت میں پہنچ جاؤں. اس سے کیا سبق ملا کہ اکابر سے بچوں کو مربوط کرنا چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب سے پہلے بچوں کی پیدائش کے بعد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں انہیں بھیجا کرتے تھے. نو مولود بچے, کتنے واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں لائے گئے اور حضرت نے بذات خود ان کی تکنیک فرمائی, اور وہ بچہ جب کھجور کی کہنے کے بعد چٹ چٹ کرتا تھا جیسے کہ بچے کی عادت ہوتی ہے کوئی میٹھی چیز ہو تو وہ اسے چوستا ہے تو حضور فرماتے تھے کہ دیکھو انصاری قبیلے کے بچے کی کھجور سے تعلق کی دلیل ہے کھجور پہنچی تو چٹ چٹ شروع ہو گئی تو یہ تہنیک ہے کہ حضور کا لعاب دہن اس بچے کے پیٹ میں جائے بدن کا حصہ بنے تاکہ حضور کی برکت اسے حاصل ہو اسی لیے یہ تہنیک آج بھی جو اپنے علاقے کے اکابر اہل اللہ ہیں ان کے پاس لے جا کر بچے کی تہنیک کرانی ہے تاکہ ان کی برکات سے ہمارے بچے فیض یاب ہیں لوگ اسے معمولی عمل سمجھتے ہیں لیکن اس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں ضرور ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ اذان دلوائی جاتی ہے پیدائش کے فوراً بعد تاکہ کان کے پردے سے سب سے پہلے جو آواز ٹکرائے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور وحدانیت اور رسالت پیغمبری کی آواز تو یہ ایسا ہے جیسا کہ بچے کو گھٹی پلائی جاتی ہے گھٹی ابھی تو زمانہ بدل گیا کچھ ورنہ ہم لوگوں کے بچپن میں بھی گھٹی پلانے کا بہت رواج تھا بڑے بڑے اشتہارات اس کے نکلا کرتے تھے فلاں نمبر کی گھٹی فلاں نام کی گھٹی اور اردو میں محاورہ بن گیا تھا کہ بھئی اس کو تو فلاں چیز گھٹی میں ملا کے پلا دی گئی یعنی اس کا اثر زندگی بھر رہے گا تو اگر اہل اللہ سے تہنیک کرائی جائے گی تو ان کی صلاح کا ان کی نیکی کا اثر بچے میں کیا ہوگا منتقل ہوگا اسی طرح ان کی خدمت میں لے جایا جائے تو ان کی نظر کسی پر پڑے گی تو انشاءاللہ وہ نظر بھی بابرکت ہوگی کیونکہ اہل اللہ کی نظر کیمیا اثر ہوتی ہے جس پہ پڑ جائے اس کے لیے خیر اور صلاح کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اہل اللہ سے جا کر دعا کرائی جائے بچوں کے لیے تو وہ دعا انشاءاللہ قدم قدم پر اس بچے کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے جیسے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جگر گوشے کے لیے حضور سے دعا کرائی اور دعا کرنے والے کے لیے بھی اس میں سبب ہے کہ خالی یہ دعا نہیں کی کہ یہ جنت میں چلا جائے صرف یہ دعا نہیں کی حالانکہ آپ کر سکتے تھے اور بڑی دعا ہوتی کسی کا جنت میں چلا جانا یہ تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے لیکن آپ نے مال و دولت میں اولاد میں برکت کی بھی دعا کی بلکہ پہلے یہی کی تو پتہ چلا کہ دنیاوی اعتبار سے کسی کارآمد چیز کی دعا کرنا یہ کوئی دینداری کے خلاف بات نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین کے اندر کیا ہے شامل ہے اسی لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں سب سے زیادہ جامع ترین جو دعا ہے اور جو پیغمبر علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند رہی جسے حج کے مواقع پر بھی بکثرت آپ نے اس کا ورد فرمایا وہ دعا کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اس سے جامع دعا اور کچھ نہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے, آخرت میں بھی بھلائی سے نوازیے, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیے. تو یہاں پہلے کیا کہا, آتینا فی الدنیا حسنا, پھر فرمایا وفی الآخرت حسنا. لہذا دنیاوی اعتبار سے ہم پرسکون رہیں, خوشحال رہیں, عافیت سے رہیں, اس کو اللہ سے طلب کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے, کوئی دینداری کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے حضور نے دعا فرمائی, اللہم اکثر ماله وولده. مال آدمی کو نصیب ہو حلال طریقے پر, اور پھر وہ حلال جگہوں پر اسے خرچ کرے, تو یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل کہلائے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, نعم المال الصالح للرجل الصالح, حلال مال نیک آدمی کے لیے بہت بڑا معاون ہے. آدمی خود کفیل ہو جائے, اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دے اس کے لیے, ایسے اسباب عطا فرما دے, تو وہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بالکل مال کی طلب نہ کرو, جنگلوں میں چلے جاؤ, غاروں میں جا کے چھپ جاؤ, رشی منی بن جاؤ, بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو اختیار کرو, اور اس کا خیال رکھو کہ شریعت نے جو حدود متعین کی ہیں اس سے باہر نہ ہو, حرام ذریعہ نہ ہو, اور فضول خرچی نہ ہو, اسراف نہ ہو, حرام جگہوں پر خرچ نہ ہو, اس سے بچو. پھر تم کتنے کروڑ پتی ارب پتی بن جاؤ, کیا فرق ہوتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے صحابہ مالدار رہے, سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا تو لقب ہی پڑ گیا عثمان غنی. سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, جو بہت بڑے تاجر اور عشر مبشرہ میں سے ہیں, بہت ہی بنیادی اہم ترین صحابہ میں ان کا شمار ہے. تو شریعت میں فی نفسی مالدار ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے, ہاں مالدار ہو کر اللہ کے حق سے غافل ہو جائے, ذمہ داری سے پہلو تہی کرے, بخیل ہو جائے, کنجوس ہو جائے, اور سرکش اور باغی بن جائے, تو پھر یہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے اور نحوست بن جاتا ہے. پھر اولاد کی برکت کی دعا فرمائی, اولاد ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت, کسی کو اولاد مل جائے, لیکن یہ نعمت نعمت جب بنے گی, جب اس کے اندر ایمان ہو اور اعمال صالحہ کی صفت اس میں پائی جائے, جب یہ اولاد آدمی کے لیے حقیقت میں خوشی کا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے اولاد کے بارے میں دعا مانگی گئی, بلکہ دعا تعلیم دی گئی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب, ہمیں ایسے جوڑے عطا فرمائیے, ایسی نسلیں اولادیں عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے, ہماری پوری نسل جو ہے وہ متقی ہو جائے, تو ہم متقیوں کا امام کہلائے. عجیب دعا ہے, اور اس میں تعلیم ہے کہ محض اولاد و ازواج والا ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ ایسی اولاد ایسی بیویاں ہوں جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور یہ کون بنے گی جن کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے جبھی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ٹھنڈک نہیں بنے گی آنکھوں کا کانٹا بن جائے گی اس کی غلط کاری کی وجہ سے راتوں کی نیند آدمی کی اڑ جائے گی دن کا چین ختم ہو جائے گا ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں بے چین ہیں پریشان ہیں دارالافتاء میں آتے ہیں کہ میں اس کو عاق کرنا چاہتا ہوں میں اخبار میں دینا چاہتا ہوں کہ میری پراپرٹی میں اس کا کوئی حق نہیں ہے سگی اولاد ہے کیوں تربیت صحیح نہیں ایمان اور اعمال سے محروم ہے تو وہ اولاد بوجھ بن جاتی ہے تو اولاد ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن اولاد کا بدعمل بے عمل ہونا یہ بری بات ہے نفس اولاد اگر دیندار ہو اطاعت شعار ہو فرما بردار ہو تو پھر والدین سے پوچھئے کہ ان کے دل میں کتنی ٹھنڈک اور کتنی راحت اور کتنی خوشی اور مسرت ان کے دل کے اندر پیدا ہو وہ اولاد سامنے بھی نہیں ہوتی مگر نام سن سن کر اور سوچ سوچ کر کے خوشی ہوتی ہے اگر اولاد کے اندر یہ فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ پایا جائے اس کے بعد پھر آپ نے تیسری دعا فرمائی کہ وادخل الجنہ اس میں بھی سبق ہے کہ بھئی مال و دولت اولاد میں پڑھ کر کے جنت کو مت بھول جانا ان چیزوں کو ذریعہ بنانا جنت تک پہنچنے کا جبھی تو جنت میں داخلہ ملے گا تو یہ دعا کی دعا بھی ہے اور ساتھ میں اس میں نصیحت اور ہدایت بھی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان کے ارشاد پر پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دی مجھے کہ میں آپ کی خدمت کروں چھوٹا بچہ تھا پردے کی بھی کوئی پابندی نہیں اندر آنا جانا بھی تھا 10 سال حضور کی خدمت کی مدینہ منورہ آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں حضور نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ مارا نہ کسی کام کو یوں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا نہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا ایسی شفقت والے انداز میں حضور نے مجھ سے خدمت لی حالانکہ میں بچہ تھا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور نے کسی کام سے بھیجا راستے میں بچے کھیلتے ہوئے ملے تو میں ان میں لگ گیا حضور وہاں سے گزرے اور پیچھے سے میرا ہلکے سے کان پکڑ کے پوچھا کہہ رہے فلا کام کرنے گئے تھے بس میں مسکرا دیا حضور بھی مسکرا دیا ایسی شفقت والی خدمت کی سعادت اللہ تعالی نے عطا فرمائی اس میں بھی نصیحت ملی کہ بچوں کے ساتھ ہر وقت مار پیٹ اچھی بات نہیں کہ ابا جان ہر وقت گھورے چلے جا رہے ہیں باپ سامنے باپ آ جائے تو بچے سامنے آتے ہوئے کتراتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ایسا روب بیجا روب یہ اچھی بات نہیں ہے اسی طرح استاد کا بھی ایسا بھیجا روب ٹھیک نہیں ہے کہ اپنا غصہ کسی اور پر ہے اتارا جا رہا ہے بچوں پر بات چیت ہوئی ہے گھر میں موڈ آف ہے پڑھانے کے لیے آئے بچے کی غلطی ہو گئی ٹھکائی اس کی ہو رہی اس سے بچے کے اندر بہت ہی مایوس کن اثرات پیدا ہوتے ہیں بعض مرتبہ یہ بچہ جو دین کی طرف آ رہا تھا استاد کی بھیجا سختی کی وجہ سے دین سے بالکل ہی دور ہو جاتا ہے. آج یہ زمانہ نہیں رہا, بہت سے فتنے بھی اس کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. اور ایک بات اور بھی ہے, ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو اولاد پر یا بچوں پر پہلے سے شفقت کا مظاہرہ نہ کرے اس کی سختی کو نہ اولاد برداشت کرتی ہے نہ طلبہ برداشت کرتی ہے. ہاں پہلے ان کے دل میں یقین ہو جائے کہ یہ ہمارا مشفق ہے, یہ ہمارے لیے مہربان ہے, اس کے کچھ اثرات ظاہر ہو جائے, پھر آپ سختی کریں گے تو وہ سختی قابل قبول ہو. تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک عمل سے دکھلا دیا اور بتلا دیا کہ بچوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, خدام کے ساتھ کیسا رویہ آدمی کا ہونا چاہیے. آپ کی تو پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے, قولی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بچوں کے لیے ایسی شفقت آپ کی رہی. احادیث شریفہ میں ہے, سخت سردی کے زمانے میں فجر کی نماز کے بعد بچے آ جاتے تھے, ان کی مائیں بھیجتی تھیں کٹورے میں پانی لے کر کہ حضرت اس میں اپنا دست مبارک انگلی ڈال دیں تاکہ پانی بابرکت ہو جائے. ٹھنڈک کا زمانہ ہے, مدینے کی ٹھنڈک بھی جب ہوتی ہے تو کافی شدید ہوتی ہے, پانی لگنے سے ناگواری بھی ہوتی ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام ان بچوں کی دلداری کے لیے ترتیب وار ایسے ایسے ان برتنوں میں پانی کے اندر اپنا دست مبارک ڈالتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جس بچے کے برتن میں حضور کا دست مبارک پڑ جاتا ہوگا وہ کتنا اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوگا, کیسی محبت اس کے دل میں حضور کے متعلق پیدا ہوتی ہے. تو ہمارا رویہ بھی بچوں کے ساتھ شفقت آمیز ہونا چاہیے. بچے سمجھ لیں کہ یہ ہمارا محسن ہے, ہمارا مشفق. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ روایت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی, اور اس قابل ہے کہ ہم سب اسے یاد رکھیں. حضور نے فرمایا اعظم الناس ہما, سب سے اونچا آدمی فکر کے اعتبار سے, یعنی جس کے دل میں جو فکریں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے سب سے بڑا اور سب سے قابل تعظیم آدمی وہ ہے الذی یهتم بأمر دنیاه وآخرته, جو فکر مند ہو اپنے دنیاوی معاملات کے بارے میں بھی اور اپنے اخروی معاملات کے بارے میں, دونوں طرح کی فکریں اس میں جمع ہوں. میری دنیا کیسے گزرے گی, یہاں کی زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں وہ کیسے مہیا ہوں گی, دماغ اس کی طرف لگا رہتا ہے, اور ساتھ میں وہ آخرت سے بھی غافل نہیں ہے کہ یہ تو جیسے بھی گزرے گی گزر جائے گی, 40 سال میں گزرے, 50 میں گزرے, 60 میں گزرے, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے. مگر اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ انلمٹ ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں سال میں بھی ختم ہونے والی نہیں. بس جو آدمی صرف دنیا ہی دنیا کی فکر میں رہے آخرت کو بھولا رہے وہ فکر کے اعتبار سے بدترین آدمی اور جو آدمی دنیا کی فکر ہی نہ کرے کچھ بھی بس آخرت ہی آخرت کو پیش نظر رکھ کے وہ بھی ناقص ہے کیونکہ جب دنیا میں رہنا ہے تو آپ کو دنیا کی فکر کرنی پڑے گی یا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کریں گے جو اس نے ان کا ایسا کیا فلاں کا ایسا کیا تو ہمارا بھی ایسا ہی ہو جائے گا کچھ لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کچھ بنایا بھی جا رہا ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور آخرت کو نظر نہ رکھو یہ طریقہ حضور کے طریقے کے مطابق نہیں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے ابو داؤد شریف میں روایت حضرت نے فرمایا کہ ارے تم تو ماشاءاللہ طاقتور آدمی ہو گھر میں ہے تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں کہ جی کچھ نہیں ہے ایک پرانا بوریا پڑا ہوا ہے لے آؤ اسی کو لے آؤ ایک کٹورا بھی ہے وہ بھی لے آؤ وہ لے آیا گیا حضرت نے مجمع میں نیلامی کا اعلان کیا کہ کون لینا چاہتا ہے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ جی ایک روپے میں اور تھا ایک روپے کا بھی نہیں پرانا بالکل زٹیل حضرت نے کہا بھائی ایک روپے تو کم ہے اور بتاؤ تو پھر دو روپے میں دو درہم میں وہ بک گیا حضرت نے فرمایا کہ ایک درہم سے تو اپنے گھر کا راشن لے آؤ اور ایک درہم سے بازار میں جا کر پھاولا لے آؤ لوہے کا خالی پھاولا چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا ایک درہم سے راشن پہنچا دیا گھر کا اور ایک درہم سے وہ پھاولا لے آیا خالی حضرت نے فرمایا اس کے لیے ایک جنگل سے لکڑی لے آؤ اس میں لگانے کے لیے چنانچہ وہ لکڑی لائی حضرت نے خود ہی دست مبارک سے اس میں فٹ کی وہ لکڑی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ اس سے لکڑی کاٹو ایندھن جمع کرو اور لا کر فروخت کرو 15 دن تک تم نظر نہیں آنے چاہیے جاؤ حضرت نے بھیج دیا 15 دن کے بعد وہ ملے حضور نے پوچھا کیا رہا کہ حضرت 10 روپے کا فائدہ ہو گیا 10 درہم حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نعمت تمہیں عطا فرمائی 10 درہم کی یہ بہتر ہے یا وہ طریقہ بہتر تھا کہ تم اس دروازے پہ جاؤ اس دروازے پہ جاؤ اس دروازے پہ جاؤ مانگو کوئی دے کوئی نہ دے وہ بہتر تھا یہ بہتر ہے اس میں پوری امت کے لیے سبق ملا کہ ضرورت کے لیے طلب دنیا کوئی دین کے خلاف عمل نہیں ہے اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جاؤ بس لوگ جو دیں گے اس سے کھا پی لیں گے اور پھر اپنا زندگی گزاریں گے تو حضور نے کیا فرمایا نہ تو یہ کہا کہ وہ جو دنیا کے بارے میں فکر مند ہو وہ آدم الناس نہ یہ فرمایا کہ بس آخرت کے بارے میں فکر مند ہو دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو وہ آدم الناس نہیں اعظم الناس هما الذي يهتم بامر دنياه واخرته دنیا بھی دیکھے آخرت بھی دیکھے دونوں دیکھے جب دنیا میں رہنا ہے تو اسے دیکھنا پڑے گا, مگر فرق ہے, دنیا برائے ضرورت ہے, آخرت برائے مقصد ہے. دنیا ضرورت ہے, اللہ نے انسان بنایا تو کھانا پینا بھی ہے, رہنا سہنا بھی ہے, پہننا اوڑھنا بھی ہے, نہ ملے تو کیا کریں, مجبوری ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے, آخرت ہے. آخرت کو بھول کر کے دنیا میں نہیں لگنا ہے, آخرت کو یاد رکھ کے دنیا کو طلب کرنا ہے. جب یہ دونوں فکریں جمع ہوں گی تو حضور فرماتے ہیں اعظم الناس ہمن, یہ سب سے بڑا بہترین قابل تعظیم آدمی ہے فکروں کے اعتبار سے. یہ دین کا اعتدال ہے, یہ دین کا کیا ہے, اعتدال. بہت سے مذاہب والے ایسے ہیں جنہوں نے ترک لذات ہی کو دین بنا رکھا ہے, خواہشات کے ترک کو انہوں نے کیا بنایا ہے, دین بنایا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جینیوں کے منی ہوتے ہیں, جینی ایک فرقہ ہے, بے لباس, بالکل بے لباس, جمعیت کا اجلاس تھا اجمیر شریف میں, واپسی میں جو مہمان آئے ہوئے تھے اس جلسے میں, ان کا اور ہم لوگوں کا ٹکٹ ایک ہی گاڑی سے تھا, ٹرین واپسی کا. ان میں ایک جین منی بھی تھا جس نے تقریر کی تھی جلسے میں. جب اسٹیشن پر آئے تو اس نے ماسک لگا رکھا ہے, اس زمانے میں ماسک عام نہیں تھا, یہ تو اب ہو گیا کہ سبھی لگا رہے ہیں. حیرت ہوتی تھی کوئی ماسک لگاتے ہوئے گزرے تو یہ کوئی بہت ہی بیمار آتے ہیں جو لگائے, اس نے ماسک لگا رکھا. اور بات چیت جو ہے وہ اشارے میں کر رہا ہے, بول نہیں رہا. پہلے تو توجہ نہیں, لیکن جب غور کیا بھائی تو اچھا خاصا بول رہا تھا, وہاں تقریر کر رہا تھا اور یہاں بالکل چپ چاپ بنا رہا ہے. پتا چلا کہ جناب ان کے ہاں یہ ہے کہ غروب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک انہیں بولنا ہی نہیں ہے, بند. اس سے پہلے پہلے دن میں بول لو بس, ادھر سورج ڈوبا ادھر یہ چپ شروع ہو گئے. اب لکھ کے بات ہوگی یا اشاروں سے کیا ہے بات ہوگی؟ اور ہمارے دین میں کیا ہے, بلا ضرورت چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہوگا فقہ کی کتاب میں اعتکاف کے بیان میں یہ بات آتی ہے کہ بے ضرورت گفتگو تو نہیں کرو, لیکن اعتکاف والا یہ سمجھے کہ میں بس چپ ہی رہوں, یہ کوئی عبادت نہیں. اور بعض فرقوں میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے, جو مذہبی آدمی بن جائے وہ شادی بیاہ نہیں کرے گا, کاروبار نہیں کرے گا, تجارت نہیں کرے گا, فلاں نہیں کرے گا. لیکن ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا جو سب چیزوں کو جامع ہے. سب کرو دین کے مطابق, کرو نکاح بھی دین کے مطابق, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس سے کرو اس سے نہ کرو, سب ہدایت ہے. تجارت بھی دین کے مطابق, سیاست بھی دین کے مطابق, یہ جامعیت ہے, اعتدال ہے. کسی ایک رخ پر نہیں لے جانا ہے امت کو. دونوں فکریں باقی رہے ہیں کہ امر دنیا ہو وہ آخرت. تو ہم اپنی نسلوں کے بارے میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل وہ دنیاوی اعتبار سے بھی خود کفیل ہو, مانگنے والی نہ بنے, دوسروں کی محتاج نہ ہو, دوسروں پر بوجھ نہ ہو کہ بھئی ایک پوری کی پوری قوم سائلین کی بن جائے, بھکاریوں کی بن جائے. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو, اپنی ضرورت خود پوری کرے, تجارت میں ہو یا اور دیگر شعبوں میں ہو. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ آخرت میں یہ ناکام نہ رہے، ان کا ایمان بھی باقی رہے، ان کے اندر اسلامی اخلاق بھی سامنے نظر آئے، ان کا کردار بھی بہترین ہو انسانی اور اسلامی اعتبار سے. اس کے لیے جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے علماء اور ائمہ کی ذمہ داری اوروں سے زیادہ ہے. ویسے تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، مگر ماں باپ کو بھی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام. انفرادی اور اجتماعی محنتیں ضروری ہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی سب بچوں کو آپ حافظ بنا دیں یا سبھی کو آپ عالم اور مفتی بنا دیں، ایسا ہونا مشکل ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ یا بچی کہیں بھی پڑھتا ہو اور کچھ بھی پڑھتا ہو، وہ ایک گھنٹہ کم سے کم دینی ماحول میں مکتب کے اندر ضرور دے، تاکہ اس کا مزاج دینی بنے، اسلامی عقائد کا اسے پتہ چلے، اسلامی فرائض کا اسے پتہ چلے. آج کل یہ بھی دیکھا گیا کہ سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کے ہاں جانا ہوا، بچے ملے، ہاں بھائی کیا پڑھ رہے ہو، تو بچہ بتائے گا پانچواں پارا پڑھ رہے ہیں. کہاں پڑھ رہے ہو؟ مولوی صاحب آتے ہیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیوشن پڑھنا پڑھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بچے کو تعلیمی ماحول ٹیوشن کے اندر نہیں مل پاتا ہے. بچے اچھی طرح جب ہی پڑھتے ہیں جب دوسرے بچے بھی ساتھ ہوں، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہم میں پیدا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیوشن ناجائز ہے، حرام ہے، فلاں ہے، ایسا بالکل مت سمجھیے گا. کہیں ضرورت ہو تو ٹیوشن بھی کیا جا سکتا ہے، اور کہیں اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی ہے. لیکن فی نفسی مکتب کی تعلیم میں جہاں 15-20-50 بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں جو بچے کا مزاج بنتا ہے وہ اکیلے پڑھنے میں نہیں بنتا، کیونکہ بچوں میں مسابقت کی بات بہت ہے. اس نے دو صفحے سنا دیے، میں نے ایک سنایا، ارے کل کو میں تین سناؤں گا، ایسا جذبہ بچے میں آگے بڑھنے کا پیدا ہوتا ہے، حوصلہ ملتا ہے. اور ایک بات اور بھی ہے، دینی تعلیم بہت قابل عظمت ہے. بچے کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ تم بہت ہی عظیم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہ اس تعظیم کے جذبے سے گھر سے نکل کر کے مکتب تک جائے، اس کا ذہن بنے گا کہ ہاں بڑی چیز. اور خود استاد گھر میں پہنچے گا تو نفسیاتی اعتبار سے بچے پر جو اثر پڑنا چاہیے وہ نہیں پڑے گا، ہیلے بہانے کرے گا، آج میرا ماتھا دکھ رہا ہے، گھر والے کہیں گے آج فلاں جگہ جانا ہے، اب پڑھانے والے آئے گھنٹی بجائی کھڑے رہے پھر اپنا بیرنگ چلے گئے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جو تعظیم دل میں ہونی چاہیے وہ اس سے پیدا نہیں ہوتی، مکتب میں جانے سے پیدا ہوتی. اور اس کے اندر مسابقت ہو اور بڑھ جاتی. اسی لیے ہمارے ہاں مدارس میں انعامی جلسے ہوتے ہیں، اتنے نمبر لائے اس کو یہ امتیازی انعام مل رہا ہے اس کو خصوصی کیا ہے انعام مل رہا ہے اس سے بچوں کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ جنت کے بارے میں کہا گیا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اپنے کو جنت میں داخلے کا مستحق بنانا چاہیے تو الغرض ہماری فکر دونوں ہیں ہماری نسلیں بیکار نہ رہیں بلکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں عام طور پر والدین کو اس کی فکر تو ہوتی ہے جو بھی عقل مند والدین ہیں کہ بھئی یہ کیا کھائے گا کمائے گا لیکن ساتھ میں یہ کہ اس کی آخرت کیسے بنے گی یہ جہنم کے عذاب سے محفوظ کیسے رہے گا اس کے لیے دینی تعلیم دینی تربیت لازم اور ضروری ہر امام صاحب کو اپنی مسجد سے ملحق محلوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کتنے بچے ہیں کتنی بچیاں ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں ہر ذمہ دار عالم کو جو کسی بھی طرح با اثر ہے اسے اپنے پروگرام میں اس کو شامل کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے رہنے والے بچے اور بچیاں دینی تعلیم و تربیت سے محروم نہ رہیں اس کے لیے جگہ جگہ پر مشورے کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں 15 دن میں 20 دن میں مہینے میں مل بیٹھ کر کے سوچا جائے کیا ہم نے کیا تھا کیا ہم کر سکتے ہیں کیسے یہ کام بنے گا جمعیت الماہین کے تحت بھی دینی تعلیمی بورڈ ایک شعبہ مستقل قائم ہے پورے ملک میں مکاتب کے قیام پر محنتیں کرتا ہے کہیں ایسے مکاتب کی ضرورت ہے جہاں بالکل مفت تعلیم دی جائے کوئی پیسہ نہ لیا جائے بہت سی جگہیں ایسی ہیں غریب بستیاں ہیں جھوپڑ پٹیاں ہیں وہ بیچارے 5 روپے 10 روپے بھی دیتے ہوئے بوجھ پڑتا ہے انہیں اور جہاں پر ایک آدمی اپنے بچوں کے اسکول کے لیے مہینے میں 5-5 ہزار 10-10 ہزار دے سکتا ہے کیا وہ 50 روپے مکتب کے لیے نہیں دے سکتا اگر مزاج بنایا جائے ذہن بنایا جائے تو بخوشی لوگ دیں ایک نظام کے تحت کام ہو دینی تعلیم بورڈ کی طرف سے ایک ڈریس بنوایا گیا ہے بچوں بچیوں کے لیے تاکہ جب یہ اسکول سے آ کر ڈریس پہن کر کے مکتب میں جائیں تو سارے محلے میں ایک اچھی سی فضا بنے کہ لوگوں کے بچے مکتب میں جا رہے ہیں ان کا ایک بیگ بنوایا گیا جس میں جمعیت کا جھنڈا لگا ہے ان کے لیے ایک آئی بیج بنایا گیا ہے آئی کارڈ کی طرح وہ پہن کے جاتے ہیں جو نئے زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں ان کی دلچسپی کا سبب بن سکتی ہیں ان کو اختیار کرو اس سے بچے کے اندر رغبت پیدا ہو شوق پیدا ہوگا بہت سے علاقوں کے اندر دینی تعلیم کا رسالہ تعلیم الاسلام تو پڑھایا جاتا ہے تو جمعیت کے اکابر نے نئے زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے رنگین چھپوایا ان سب چیزوں کو جمع کر کے ایک رنگین اور شاندار انداز میں چھپوایا گیا دینی تعلیمات کے نام سے تاکہ اس میں بھی بچوں کی رغبت رہے تو اگر آپ حضرات ایسا نظام بنائیں تو انشاءاللہ آپ اس کے مفید اثرات محسوس کریں گے اور پھر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے کاموں اور خدمات کے بدلے میں بطور حوصلہ افزائی کچھ دیا جائے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ آپس میں طے کر کے اور مشورہ کر کے نظام بنائیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں نافع بنائے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.